Bismillahirrahmanirrahim. Şey değil mi? Talip'te mi bırakmıştık ya? Pek. Ve emmet ta'liku. İmdi talika gelince. Efali kulübün amelinin iptal edilmesi hakkında. Bu talik diğer fiillerde olan bir özellik değil. Yine efali kulüpte bulunan bir özellik. Evet. Emma-i tafsiliyle başlıyor. Ve emmet talik. Şimdi talikin tanımı gelecek. Şurada ey diyor bak. Ey yani talik dediğimiz nedir? Önce onu bir görelim. Yani talik dediğimiz iptalül ameli, ameli iptal etmektir. Amelin iptal edilmesidir. Yani o efale kulübün amelinin ortadan kaldırılmasıdır. Ala sebilil vücubi. Vücub yolu üzerine, vacip olmak üzere, caiz değil yani. Vacip olarak amel ortadan kalkıyor. Ortadan amelin kalkmasıdır ama ne cihetinden? Lafzan. Lafız cihetinden. Lafız cihetinden. İşte ilga ile talikteki fark bu. Yani ilga caizdir. Talik vaciptir. Bir bu. İkincisi de ilga lafzan ve manen ameli iptal etmektir. Hem lafzın amel iptal ediliyor hem manen. Talikte ise lafzın amel iptal ediliyor. La manen, manen değil. Çünkü o iki meful yine talikten sonra manada o fiilin mefulüdür yani. Kocası kaybolmuş karıya da ne deniyor? İmratül muallakatün deniyor. Askıya alınmış kadın. Yani kocalı kocasız. Minciyetin kocalı, minciyetin kocasız. Bir taraftan baktım mı kocalıdır. Çünkü evlenemiyor ama başka bir cihetten baktım mı da kocası yok yani. Kayıp çünkü kocası. Bu da öyle şimdi. İki meful lafız itibariyle baktığın zaman mefullükten çıkmış artık. Cümle olmuş. Efali kulübün meful olmaktan çıkmış, cümle olmuş. Ama o cümle muallakun anha. Ne demek? Yani o fiilin mefulü yine yani. Muhallem mesul mefulü yani. Manada onun mefulüdür. Yani. Bunu müpteda yapalım desen olmuyor mu yani? Yok, müpteda haber cümle olarak muhallem mesul mefulü yine yani. Müpteda haber cümle. Cümlesi ismiye yakın muhallem mensup o diyelim alimtunun mefulü yani. Ya. Ama lafızda meful diyemiyorsun. Müpteda haber diyorsun yani. Evet. Mana cihetiyle değil, lafız cihetiyle, vacip yoluyla, vacip olmak üzere ameli iptal etmektir talik. Peki talik neyle vakı olur? Neyle gerçekleşir? Evet. Talik neyle olucudur? Evet. Talik neyle olucu? Evet. Emma'dan sonraki müpteden haberi o ileride feyaummu gelecek. Haberi olacak. Şimdi bu bayi nereye talik ediyoruz? Talika. Bak. Talik ne ile olur? Ve emma ta'liku talika gelince ne ile olan talik? Bi kelimetil istifhami. Ne ile olan talik? Bi kelimetil istifhami. İstifham kelimesiyle. Elhamdülillah. Evet. İstifam kelimesiyle olan talik. Evet. Alimtu. Ben bildim. Bildim ki ezeydün. Zeydün. Ezeydün. Zeyd mi? indeke senin yanında em amrun yoksa amr mı? E zeydun e hem de istifam. E zeydun zeyd mi? İndeke senin yanında em amrun amr. Peki evin nefi veya nefil olur. Ev lamil iptidai veya lam-ı iptida. Evil kasemi lam-ı kasem. Ev inne inne ile el meksurati kesreli inne ama iza dakhala fi haberiha lamul iptida. Haberine iptida lamı dahil olduğunda. İstifam, nefi, lam-ı iptida, lam-ı kasem, haberine lam-ı iptida dahil olduğunda inne-i meksure. Bu lafızlarla ne olur? Ta'lık meydana gelicidir. Ve ta'lık ey iptalül ameli ala sebilil vücubi lafzan la mani. Lafız cihetiyle, mana cihetiyle değil, vacip olmak üzere ameli ne yapmak? İptal etmektir. Öyleyse ta'lık nedir? Ta'lık feyeummu şamil olur. Kapsar neyi? Hâzihil ef'ale şu fiilleri kapsar. Yani ef'al-i kulubu ta'lık kapsıyor. Tamam. Talik bu fiillerde olur. Nahu alimtu. Alimtu ezeydun indeke em amran. Alimtu ben bildim. Ezeydun zeydun indeke senin yanında em amrun yoksa amr. Şimdi alime fiil efali kulüpten tu mahallen merfu fail. Hemze hemzeyi istifham. Zeydun lafzen merfu mübteda. Ala ennehu mübtedevun. Ve indeke zarfun mustakarrun haber. Değil mi? Haber. Ve em emi atife. Amrun ma'tufun ala zeyd. Tamam. Zeydün mübteda. İndeke mahallen merfu haber. Mübteda haber cümle. Vel cümletül ismiyetü. Cümle ismiye. Mensubetül mahalli ala ennehu mef'ulü alimtü. Alimtünün mef'ulüdür. Tamam. Evet, bu neyin misalidir? İstifam ile ta'likin meydana geldiğinin misalidir. Tamam. Ve hâzâ mithâlun litta'liqi bi kelimetil istifam. İstifam kelimesiyle olan ta'lika örnek. Peki. İki. Ve ra'aytu ma zeydun muntalikun muntalikan. Tamam. Ma zeydun muntalikun. Ma zeydun muntalikan. Eğer ki Hicaz lügatına göre okursan ma zeydun muntalikan. Hicaz'ın dışındakilere göre ma zeydun muntalikun. Tamam. Evet. Ra'a fiil. Tü fail. Fi'lun min ef'alil kulub bi mana alimtu. Alimtu manası. Ma ma'i nafiye. Değil mi? Evet. Hicazlara göre de leyseye benzeyen ma. Zeydun mübteda. Tamam. Muntalikun haber. El mübteda ma haberihi cümletun ismiyetun. Tamam. Mensubetul mahalli ala ennehu mef'ulu ra'aytu. Ra'aytu'nun nesidir? Mef'uludur. Mef'ul bak. Ma'alem mensub mef'ul. Şimdi o ma olmasa ra'aytu zeyden muntalika. Evet. Mef'ul dedi ama ma geldi ne yaptı? O ameli talik etti. Ebtalel amel yani ameli iptal etti. Ala sebilil vücub. Lafzan la manen. Bak yine mef'ulüdür. Tamam. Peki. Ve vecettü. Vecettü. Evet. Lezeydün muntalikun. Vecettü. Lezeydün muntalikun. Vecede fiil tu mahallen merfu fail. Ef'ali kulüp. Fi'lun min ef'alil kulüp. Tamam. Lam. Lamul iptida. Lamul iptida. Zeydun mübteda. Muntalikun haber. Mübteda haber. Cümle. Cümlesi cümle ismiye. İraptan mahalli. Söyle. Mensup. cümletün ismiyetün mensubetül mahal ala enne ala enne mef'ulun, evet mef'ulun mef'ulu vecettü, vecettü'nün nesi? Mef'ulüdür. Tamam. Peki lam-ı kaseme örnek vermemiş. Örneğini de verelim. Lekad alimtu lekad alimtu leyetiyenne, tamam mı? Leyetiyenne meniyeti meniyeti münyeti, iki türlü rivayeti var. Lekad alimtu lekad alimtu, andolsun ki bildim. Vallahi mukadder yani. Lama ne diyorlar? La muvatta lil kasem. Kasemi iş'ar ediyor yani. Lekad alimtu leye'tiyenne münyeti meniyeti. Meniyeti mevti yani. Ölümüm elbette gelecek. Münyeti dersen maksudum, idealim elbette yerine gelecek. Meşhuru meniyetidir yani. Evet. Bu da böyle. Ve alimtu inne zeyden lekaimun. Ve alimtu. Ve alimtu. Bildim. İnne zeyden, muhakkak ki zeyd nedir? Lekaimun, elbette ayakta olan. Alime fiil tu fail yine. Burada da haberine lam-ı iptida dahil olmuş. İnne-i meksure ile talik meydana geldi. Alime fiil tu fail. Efendi. İnne harfu müşebbehun bil fi'an zeyden mensubun. İsmu inne, innenin ismidir. Lam, lam-ı iptida, kaimun haber. Evet. İnne ismi haberiyle cümle, cümletün ismiyetün mensubetül mahalli, tamam. Evet. Nedir ya? Mef'ulu alimtü. Alimtü mef'ulüdür. Peki. Demek ki istifamla, nefiyle, lam-ı iptida, lam-ı kasem, haberine lam-ı iptida dahil olan inne-i meksure talik meydana geliyor. Ya. Talik de lafız cihetiyle, lafız cihetiyle, mana cihetiyle değil, lafız cihetiyle vacip olarak amelin ortadan kaldırılmasıdır. O zaman en ne olurdu? Talik olma. Alimte en nezeyden kaim. Talik değildir, o cümle değil, mastardır. Alimte kıyamı zeydi. Lam gelince cümle oldu. Cümle muallakun anha olan cümledir. Mensubetül mahal. Mahallen mensuptur. Ala enna mef'ulu ra'itin. Tamam. Peki. Şimdi vavvavu atife. Dedik ki feyyummu. Bu talik şamil olur. Hâzîl ef'âle bu. Kalp fiillerine daha. Ve külle fi'lin. Ve her fiile. Ta'lik şamil olur. Yani ve ya'ummu et-ta'liku ve ya'ummu et-ta'liku, ta'lik şamil olur. Külle fi'lin. Her fiile. Ama nasıl her fiil? Kalbiyin. Yine kalbi olan her fiile. Kalbi her fiil ama gayriha. Öyle kalbi fiil gayriha. Gayri hâzihil ef'ali. Şu ef'ali kulübün dışında. Bunlar ef'ali kulüp olarak kullanılır. Ef'ali kulüp bunun dışında yani tek mef'ule geçen ama yine manası kalpte meydana gelen. Değil mi? Mesela örnek nahu şekektü. Şüphe ettim. Şekektü. Şekektü iki mef'ule geçmiyor. Tek mef'ule geçiyor. Tamam mı? Ef'ali kulüp değil yani. Ef'ali kulüp değil. Ama şek dediğimiz şey vukuuna ve ademi vukuuna karar verememek bir şey. Peki şekkin mahalli neresi? Kalp. Kalptir fakat bu kalbi fiil değildir yani. Özel olarak kalbi fiil olarak kullanılmış değildir. Kalbi fiiller belli. Araplar tarafından Kalbi fiil olarak kullanılan fiiller bellidir. Şekektü kalp fiillerinden bir fiil değildir. Ve tek mef'ule geçmektedir. İki mef'ule geçmiyor şekektü. Peki bunda da talik oluyor mu? Oluyor. Evet. Nahu şekektü. Şekektü ezeydun kaimun. Şekektü şüphe ettim. Ezeydun kaimun. Zeyd ayakta mı? Bunda şüphe ettim. Şekke fiil tü mahallen merfu fail. Hemze hemze-i istifam. Zeydün mübteda kaimun haber. Mübteda haber cümle. Cümlesi cümle ismi. İrab'tan mahallin mensup. Şekektünün mef'ulü bi. Tamam. Ve nesitü ben unuttum. Nisyan. Nisyan da kalpte meydana geliyor. Nesitü unuttum. Hel zeydün hadirun. Zeyd burada mı? Bunu unuttum. Nesiye fiil tüfail hel heli istifam. Bak istifam ile talik oluyor. Zeydün mübteda hadırun haber. Mübteda haber cümle. Cümlesi cümle ismi. İraptan mahalli mensup. Muallak anha olan cümle İraptan mahalli mensuptu. Tamam mı? İzâ vaka'at el cümletu muallakan anha tekunu mensubetel mahal. Mahalle mensup oluyor. Ve tebeyyentü. Anladım. Anladım. Alimtü yani. Bildim, anladım. Eyne cülûsüke. Eyne, nerededir cülûsüke senin oturman? Allah Allah. Elhamdülillah. Tebeyyentü. Tebeyyene fiiltü muhallen merfu fail. Eyne zarf. Zarf-ı müstakardır. Değil mi? Efendim. İrab'ta maallim merfu mukaddem haber. Cülûsü lafzen merfu muahhar mübteda. Mübteda haber cümle. Cümlesi cümle-i ismiye. İrab'ta mahallen mensup. İrab'ta mahallim mensup. Tebeyyentünün nedir? Mef'ulü bihidir. Muallak anha olan cümledir. Peki. Daha talik neye şamildir? Ve külle fi'lin. Her fiile yine talik şamildir ki yutlebu talep ediliyor. Bihi onunla. Bizalikel fi'li. O fiile el ilmu ilim. Kendisiyle bilgi talep edilen her fiil bunda da talik meydana gelir. Ve yaummu ta'liku talik şamil olur külle fi'li her fiile öyle fiil ki yutlebu bihi bidalikel fiil o fiille talep edilir istenilir el ilmi bir şeyi bilmek bilginin kendisiyle talep edildiği fiillere de talik şamil olur onlar da talik meydana gelir peki kendisiyle bilgi talep edilen fiil nahvu imtihantü İmtihantü fiili gibi. İmtihantü imtihan ettim. Denedim, sınadım. İmtihantü imtihan ettim. Ma zeydun cahilun, ma zeydun cahilen. İmtihantü ben imtihan ettim. Ma zeydun, zeyd değil cahilun. Zeyd cahil değildir. Ma ma-i nafiye. Zeydun mübteda cahilun haber. Mübteda haber cümle. Cümlesi cümle ismiye. İrab'tan mahal-i mensub mef'ulü bih. Çünkü muallak anha olan cümle. Ve seeltü. Seeltü ben sordum. Ve seeltü sordum. Seeltü hel huve hadırum. Sordum ki o burada mı? Seeltü hel huve hadırum. İmtihandır, sualdir. Bunlar efali kulüp değildir. Ama bunlarla efendim bilgi soruluyor değil mi? Efendim cümlenin manasını öğrenmek istiyoruz. Yani. Efendim, seeltü hel hu hadirun. O hazır mıdır, değil midir? Bunu sordum, bunu bilmeyi istedim. Yani. Öbüründe de imtihan ettim, zeyd cahil değildir yani. İmtihan etmekle bir şey öğrenmek istiyorsun. Cahil midir, bilgili midir, değil midir? Değil mi? Evet. Hel heli istifamiye huve mübteda hadırun haber mübteda haber cümle cümlesi cümle ismiye irabtan malum. Peki ve minhu onda şimdi ta'mim ediyor. Kendisiyle ilim talep edilen fiillerde talik meydana gelir. Değil mi? Peki ve minhu ondandır. Yani ve minel fi'li ve minel fi'li ellezî yutlebu bihil ilmu. Ve minel fi'li fiildendir. Ellezî yutlebu bihil ilmu. Kendileriyle ilim talep edilen, ilim aranan, bilgi elde edilen fiillerdendir. Ne? Ef'alül havasi. Hasse fiilleri. Duyu fiilleri yani. Öyle duyu ki el-hamsi. Beş tane duyu var. Lems, basar, sem', şem, zevk. Lems, dokunmak. Dokunursun bir şey sert midir, yumuşak mıdır onu anlarsın. Basar, görmek. Tamam mı? Sem', işitmek. İşitirsin, dinlersin ki kerih midir, iyi midir, güzel midir sesi. Mesela değil mi? Peki. Şem, tatmak. Tatarsın tatlı mıdır, ekşi midir, acı mıdır nedir? Şem koklamak. Pardon, affet. Şem koklamak. Koklarsın, kokusu rayihası güzel midir, çirkin midir? Zevk tatmak. Tatarsın tatlı mıdır, acı mıdır, tuzlu mudur, ekşi midir? Bunlarla ne oluyor o zaman? Hepsiyle bak bir şey öğrenilmiş oluyor yani. Değil mi? Bilginin kaynaklarından bir tanesi havası sezime. Değil mi? Ne gibi kellemestü. Lemistü diye şey yapmıyor, lemestü yani. Felemesuhu. Bu ayette. Lemestü. Ayette şey de felemesuhu bir yediğim. Lemese. He? Lemise de var mı? Lemise gelmiyor. Evet. Lemestü. Dokundum. Lemestü dokundum. Ehüve leyyinun em haşinun. Ehüve o leyyinun yumuşak mı em haşinun sert mi? Sert midir, yumuşak mıdır? Evet. Ben de haşiyede şey demiş. Müfethil mimi ve kesriha. Mimi fethasıyla da olur, kesresiyle de olur. Ama ayette fethalıdır. Yani. Lemese hu varmış bu. Tamam. Ve absartu gördüm. Ma zeydun esvedü, ma zeydun esvede. Absartu gördüm. Gördüm. Ma zeydun zeyd değil esvedü. Siyah değildir. Bel ebyadu yani beyaz. Ma ma'i nafiye zeydun mübteda esved haber mübteda haber. Cümle, cümletül ismiyetün mensubetül mahal. Değil mi? Ya. Muallakun anha olan cümledir. İrabtun malin mensubtur. Ebsatül mefulü bidir. Ve semi'tu işittim. İnne savtehu lekerihun. İnne değil mi hocam? Tabii. İnne savtehu lekerihun. Talik olması için tabii ne olacak? Değil. İnne olacak. Efendim, haberi de laf. Semi'tu işittim. İnne savtehu, onun sesi lekerihun, elbette çirkindir. İnne harfi müşebbun bil fiil, savtehu onun ismi, lamlamı iptida, kerihun haber, inne ismi haberiyle cümle, irabtan maallim mensub, semiatun mefulü. Ve şememtü, kokladım. Ehüve tayyibun, o hoş mudur? Ehüve tayyibun, hoş mu? Kokusu güzel mi? Onun için kokladım. Hüve, hemze hemze istifam, hemze ile talik meydana geliyor. Efendim, hüve mübteda, söyle, hüve mübteda, tayyibun haber, mübteda haber, cümle, cümlesi, mahalli mensup, şememtül mefulü bi. Ve züktü, züktü tattım, tattım, ehüve hulvun, ehüve o, hulvun tatlı mı değil mi? Değil mi? Emmurun yani. Hemze hemze-i istifam huve mübteda hulvun haber mübteda haber cümle cümlesi cümle ismi irabtan mali mensup söyle ve fulu bi. Tamam. Vel kısmı kısım. Öyle kısım ki es-salisü üçüncü kısım. Şimdi bu neyin üçüncü kısmı? İki mef'ule geçen fiiller üç kısım idi. Birincisi e'taytü babı. İkincisi ef'al-i kulub kalp fiilleri. Şimdi üçüncüsü. Tamam mı? El-kısmü s-salisü min aksamil fi'lil müteaddi ilel mef'uleyni. İki mef'ule geçen müteaddi fiilin kısımları üç olup üçten üçüncüsü nedir? Ef'alun fiillerdir ki mülhakatun ilhak edilmiş, katılmış. Neye ilhak edilmiş? Bi ef'alil kulubi kalp fiillerine ilhak edilmiş. Kalp fiillerine katılmış yani. Kalp fiilleri gibi kabul ediliyor. Ama ne hususta? Nerede ilhak edilmiş? Bir, fi mücerredit duhuli alel mübtedeyi vel haber. Mübteda habere dahil olmak hususunda. Yani nasıl ki efali kulüp mübteda habere dahil oluyor, onları nasfedip kendine meful alıyor. Şimdi göreceğimiz bu fiiller de mübteda habere dahil oluyor. O mübteda haberi meful olarak nasfediyorlar. Tamam. Daha ne hususta? Ve ademi cevazi hazfihima. İki mef'ulü hasbetmenin caiz olmaması ma'an bir anda. Hale kevnihima müctemi'ayni yani. İkisi bir anda. Evet hazfi ahadihima fakat ve sadece bir mef'ulünü hasbetmenin caiz olmaması hususunda. Nesiz? Bila karinetin karinesiz. Karine bulunmadıkça iki mef'ulünün birden veya tek mef'ulünün hasfedilmemesi efali kulübün özelliğiydi. Bunlarda da aynı şey var. Daha nerede? Ve gilleti ahadihima iki mef'ulden birinin hasfedilmesinin az olması hususunda. Ve gilleti hazfi ahadihima ve gilleti hazfi ahadihima iki mef'ulden bir tanesinin hasfedilmesi azlık, az olması hususunda. Fakat sadece bir mef'ulünün neyle? Biha karineyle. Bil karine. Karineyle beraber bir mef'ulünün hazfedilmesinin azlığı hususunda da, az olması hususunda da yine efal-i kulübe ilhak edilmiş. Peki çok olmasına ne yapmadı? Değinmedi. Niye? Çünkü iki mef'ulün karineli, karinesiz hasbedilmesi efali kulübe mahsus bir olay değil ki. Bütün fiillerde bulunabilir. Ateytünün de iki mef'ulü ne yapıyordu? Karineli, karinesiz hasbediliyordu. O zaman hangi hususlarda şimdi bu fiiller efali kulübe ilhak edilmiş? Bir, müpteda habere dahil olup onları mef'ulü bir olarak nasbetme hususunda. İki, karine olsun, karine olmasın iki mef'ulünün veya bir mef'ulünün tamam mı? Karine olmadığı zaman da, karine olmadığı zaman da iki mef'ulünün veya bir mef'ulünün hasfedilmemesi, hasfının caiz olmaması hususunda. Üç, karine bulunduğu zaman da tek mef'ulünün hasfının az olması hususlarında ef'al-i kulübe ne yapılmış? İlhak edilmiş fiiller. Bunlar ne gibi mesela? Nahvu sayyara, sayyara fiili gibi. Sayyara bir teşdidil yah yani şeddesiyle yani. Evet. Sayyara. Evet. Sayyertü, sayyertü zeyden kaimen. Sayyertü zeyden kaimen. Sayyertü kıldım zeyden zeydi kaimen ayakta kıldım. Ayakta olmaya intikal ettirdim. Onu dönüştürdüm. Ayakta kıldım. Sayyertü. Cealtü zeyden kaime. Tamam. Sayyertü. Evet. Sayyertü. Zeyden birinci mef'ul. Kaime ikinci mef'ul. Evet. Zeyden birinci mef'ul. Kaime ikinci mef'ul. Aynı bak. Müftida haber idi o Zeydun, Kaimun ama Sayyara'nın bir ve ikinci mef'ulü oldu. Peki karine bulunmadığı zaman ne Zeyd'i hasfedebilirsin ne Kaimen'i hasfedebilirsin. Ne ikisini birden ne tekini karine olmadı mı hasfedebilirsin. Karine bulunduğu zaman ikisini birden hasfedebilirsin. Ama tekini hasfetmek azdır. Peki. Sayyara ve ceale. Ceale fiili. Ceale fiili de bir, batıl itikat manasına gelir. Ve cealü melâiketellezîne hum ibâdurrahmâni inâthâ. Ve cealû kıldılar. Yani itikat ettiler batıl olarak. El melâikete, meleklere ki ellezîne hum ibâdurrahmân. Onlar Rahman'ın kulları. Rahman'ın kulları olan melekleri itikat ettiler. Batıl olarak inandılar ki ne diye itikat ettiler? İnâsen, kızlar. O meleklerin kız olduğunu kabul ettiler. Yani burada batıl itikat manasını oluyor. Bir de sayyere manasını oluyor. Sayyere. Fece'alnâhu hebâen menthûrâ. Fece'alnâhu hebâen menthûrâ. Fece'alnâ, biz kıldık. Yani intikal ettirdik. Hü, o ameli onların yapıyor. Hebâen menthûrâ. Saçılmış toz. Hü, birinci meful. Mâlin mensup. Hebâen. İkinci meful. Tamam. Halaka manasında olur bir de. Halaka yarattı. Ceale. O zaman tam fiil şeydir. Bir mefule geçiyor. Evet. Bir mefule geçiyor. İki mefule geçmiyor. Ve terake. Terake fiili. Bu da sayyerin manasında. Ve terakna ba'dahum yevmeydin yemucu fi ba'dın. Ve terakna. Yani ve sayyerna. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ Onların bir kısmını kıldık. يَوْمَيْدِنْ O gün ne kıldık? يَمُوْجُ فِي بَعْضٍ Bir kısmın içinde dalgalanıyor. Kıldık. Tamam. بَعْضَهُمْ birinci mefhul. يَمُوْجُ cümlesi de ikinci mefhul. وَتَرَكْنَا bir de terk etti manasına geliyor. Terk etti manasına gelince o zaman iki mefhule gelmiyor. وَتَرَكْنَا مَالًا Mal bıraktı. Geriye. Geriye mal bıraktı. وَاتَّخَذَ اِتَّخَذَ فِيلِ نَحْمُ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَٰهِيمَ خَل۪يلًا وَاتَّخَذَ اَدِنْدِ اللّٰهُ اللّٰهُ اِبْرَٰهِيمَ اِبْرَٰهِيمَ خَل۪يلًا Halil, dost edin. Bir de elfa vardır, elfa. O da veceden manası, elfa. وَاَلْفَا قَوْلَهَا كَذِبًا وَمَيْنًا Tamam mı? وَاَلْفَا buldu, veceden, قَوْلَهَا o kadının sözünü. Kediben ve meynen. Kediben de yalan, meynen de yalan. Haşbin örneğidir bu. Haşiv var herhalde. Fazlalık. Kediben ve meynen. O kadının sözünü yalan, yalan buldu. Ve salisu. Geldik üçüncüsüne. Darbu salisu yani. Mütadif fiili üç kısma ayırmıştık. Bir mefule geçen, iki mefule geçen. Üçüncü kısım ve darbu salisu. Müteaddin ila selaseti mefaile. Üç mefule geçendir. Nahu e'leme ve era. E'leme bildirdi. Ve era gösterdi. Tamam mı? Sadece tabi bunlar değil. Enbe'e, haddese. Nebbe'e, habbera, ehbera. Fehâzihi bu üç mef'ule geçen fiiller, mef'uluha, onun mef'ulu, el-evvelu, birinci mef'ulu ne gibidir? Ke mef'uli babi a'taytu. A'taytu babının efendim mef'ulu gibidir. Şimdi aslında ke mef'uli babi a'taytu şu demektir. Ke evveli mef'uley babi a'taytu. A'taytu babının iki mef'ulünden ilki gibidir. Ne demek? Yani müpteda olamaz yani o. Müpteda kılsan kılınamaz yani. A'taytu babının iki mef'ulünden birincisi ne olamıyordu? Müpteda, ikincisi de haber. Olamaz. Onun gibidir. Tamam. Peki. Vel ehirani son iki mef'ul ise ne gibidir? Ne gibidir onun hükmü de? Ke mef'uley babi alimtu. Alimtu babının iki mef'ulü gibidir. Ne demek? Birbirine müpteda haber olabilir. Mahkumu aleyh, mahkum bih olurlar. Şimdi örnekte görelim onu. Nahu bah. E'leme bildirdi. Kim? Zeydun Zeyd. Kime bildirdi? Amran, Amr'a bildirdi. Kimi bildirdi? Bekran, Bekri bildirdi. Ne diye bildirdi? Fadilen, faziletli bir insan diye bildirdi. E'leme fi'lün madin mebniyün alel feth. Zeydun merfum bi zammeti zahire fa'ilu e'leme. Amran mensubun mef'ulun evveh. Bekran mensub mef'ulun tani. Fadilen mef'ulun talisun. Üçüncü mef'ul. Şimdi bakalım. Dedik ki وهذه bu fiiller mef'uluha onun mef'ulu el evvelu birinci mef'ulu ne gibidir? Ke evveli mef'uley babi a'taytu. A'taytu babının birinci mef'ulu gibidir. Bakalım. Amrun Amr Bekrun Bekir'dir. Olma. Amr Bekir değildir. Olur mu? Olma. Birinci mef'ulünü müpteda yapsan ikinci mef'ulünü haber yapamaz. Peki. Vel ehirani son iki mef'ul yani iki ve üçüncü mef'uller ise ne gibidir? Ke mef'uley babi alimtu. Alimtu babın iki mef'ulü gibidir. Bekrun Bekir nedir? Fadilun fadiletlidir. Mübdede haber olur. Tamam. Peki. Sümme. Kalalım. Evet.